ฉันมันจะไปรักใครเป็นหัวใจของฉันมันเป็นเหมือนดังไฟเย็นครั้งแรกที่เธอสัมผัสมันน่าจะดูอบอุ่นใจแล้วมันก็หนาวเนี่ยไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใดจริงจริงไม่ว่ากี่ครั้งและกี่คราวรักใครกี่คนก็ปวดร้าวฉันภาวนากับหมู่ดาวอยากให้มีสักคนที่อยู่ยาวเฝ้าภาวนา to the moon ร้องไปผ่านเสียงออโต้จูนฉันน่ะไม่เข้าใจเลยฉันน่ะแค่เคยรักเธอดูว่าไม่เคยรักเลยทำไมตอนเดินไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตายกว่าวันนั้นก็คงไม่นานฉันแค่ต้องอยู่กับความว่างมันไปมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูดกันแต่เธอรู้บ้างไหมฉันพยายามแต่มันทำไม่เท่าไรก็ไม่มีใครเข้าใจลึกลงไปข้างในมันทรมานเวลาปล่อยเธอนั้นไปไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับคนอย่างฉันต่อไปเช่นไรช่วยบอกฉันทีทำไมถึงเจ็บหรือดีในทุกทีเศร้ามองอารมณ์รักเอ้ยรักเป็นเช่นไรช่วยบอกฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันนั้นคอยใจลอยกับรักอย่างนี้ฉันน่ะแค่เคยรักเธอดูว่าไม่เคยรักเลยทำไมตอนเดินไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตายกว่าวันนั้นก็คงไม่นานฉันแค่ต้องอยู่กับความว่างมันไปอย่างนี้โอ้ดูว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูดกันแต่เธอรู้บ้างไหมฉันพยายามมันทำไม่เท่าไรก็ไม่มีใครเข้าใจลึกลงไปข้างในมันทรมานเวลาที่ปล่อยเธอนั้นไปไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับคนอย่างฉันต่อไปตอนเดินไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตายกว่าวันนั้นก็คงไม่นานฉันแค่ต้องอยู่กับความว่างมันไปอย่างนี้โอ้ดูว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูดกันแต่เธอรู้บ้างไหมฉันพยายามแต่มันทำไม่เท่าไรก็ไม่มีใครเข้าใจลึกลงไปข้างในมันทรมานคนอย่างฉันต่อไป